Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. %3.1 Radyo Tülesi'niz Panorama sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Öğünç stüdyomuzda elinde günün gazeteleriyle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canımın içi. Biraz öyle şey sevgi dolu başlayasın geldi niyeyse. Nedense ben de bu yüzden tiksindim. Yok canım, tiksinecek bir şey yok. Sevgi en güzel şey. Paylaşıldıkça şu alan tek şeyi söyle bana. Grip. Çok doğru. Bravo. Şimdi bakalım günün gelişmelerinde neler var? Oo, çok güzel şeyler var. Bak 7,5 saatten az uyuyan insanlar, sizlere sesleniyorum. 7,5 saatten az uyursanız ölersiniz. Çünkü ne yapıyor? Kalbi otomatikman vuruyor. Ölüyordum var ya, şimdi bu zamanında halletmek olmamızda en büyük kuşumuz. Ama şimdi bu sabahın tek bir esprisi var. Evet, soğuk olması mı? Hayır, Oktay Demirci'nin yerine yeni bir kadrolu eleman almamız. Üstelik Oktay'dan çok daha kolay bakımı. Ve eğitimli olması. Oktay'a göre biraz daha da eğitimli. Onu getirsek ya bir şey demez mi? Yok, bir şey demez valla. Hadi Duygu getirsin o zaman. Tamam. Onlar iyi anlaştılar anladığım kadarıyla. Tabii tabii. Duygucuğum şeyi getirir misin? Konuk demeyelim de artık. Arkadaşımızı tabii, arkadaşımızı getirir misin? Arkadaşımızı bekliyoruz şu anda. Duygu, tabii Duygu da bizi duyuyorsa. Şimdi Duygu duyacak. Onu nasıl getireceğini düşünecek. Gel gel. Gel bakalım. Teşekkür ediyoruz. Konuğumuzu aldık. Şimdi gazeteleri görünce o... Evet abi, bizim gazeteleri gördüğü zaman yaparım ben böyle gazetelerin içine diyerek. Evet, bugünkü stüdyo konuğumuz sevgili Mabel. Mabel merhaba de canım. Bunu da öğretmen lazım ama. Sadece çiş kakayla olmaz bu işler. Tabii. Havde kızım. Kızım Havde. Evet, kızımız içinsel hav diyor. Bunu da getirmiş olduk. İsterseniz geldikleri gibi gitsinler de biz de rahat rahat bakalım diyeceğim. Bakalım, tamam, buyurun efendim. Gel. Duygucuğum teşekkür ediyoruz. Bu da şey, bu manken kızımız. Ha, bunu böyle alıyorsun. Hop, tombik. Evet. Kızımızı gönderiyoruz stüdyomuzun dışına. Kız babası olmak dert babası. Sabah tutturdu. Babacığım dedi, beni de götür. Kızım dedim, işe gidiyorum. Beni de götür, beni biliyor de götür. Biliyor mu nerede çalıştığını? Bilmiyor da gideyim bir göreyim dedi. Dün biz Ali'nin işte kameraya falan çekiyorduk. Annen nerede çalışıyor, baban nerede çalışıyor diye. Benim nerede çalıştığımı zannediyor Ali'nin. Kasap mı? Yakın. Bakkal. Yaklaşıyorsun. Berber. Uzaklar. Mahallede. Ne, manavda mı? Bak bu gene doğru. Market. Evet. Dede çok net bir market. Baba nerede çalışıyor? Migros'ta. Demek ki, ama neden biliyor musun? Şimdi çocuğu siz Migros'a götürüyor musunuz? Götürüyorsunuz. Sen ben o çocuğa oradaki hemen hemen her şeyi alıyor musun? Alıyorsun. Ben zannediyordum ki o alışveriş sepetine oturup o rafların arasında dolaştığımız zaman çocuk alışveriş yap. Benim işim olarak onu görmesi hakikaten beni biraz üzdü. Ama bir taraftan bu da bir iki değil dedi. Yani. Daha önce de bir yerde nerede çalıştığımı söylemiştim. Anne için ne diyor? Balede. Vay be, baba marketçi, anne baleci. Maalesef. Mükemmel bir uyum diyebilir miyiz Ege buna? Yani çünkü genetik havuzda olabilecek en güzel uyum diye söylüyorlar. Ne diyorsun? Sanat ürünleriyle market ürünlerinin, tüketici ürünlerinin bir araya geldiği bir aileyiz biz. Ve çok da hoş da bir ailesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İşte bugünün şeysi, ne diyecektim? 7,5 saatten az uyuyanlar dikkat etsinler. Çünkü İyi mi kötü mü? Kötü 7,5 saatten az uyuyorsan yarın öbür gün kalbinin tekleme olasılığını söylüyorum. Büyük ihtimalle tekleyecek. Bir de az uyku iyi falan derler ya. Ya da sana demiyorlar mı? Alıştınız mı az uyumaya veya erken kalkma? Az uyumaya alışılmıyor da. Ölünmüyor da az uyuyorsun diye. Biraz ama çok uyuyunca ölüyor musun? Çok uyuyunca da ölüyorsun. Onun kararını iyi tutturmak lazım. 7,5-8 saat civarı uyuyacaksın. böyle bir önemli bilgiyi şu an itibaren verelim. Bu arada kaç saat olduğunu da bir türlü tutturamadılar. Daha geçen gün 6 saat uyumak ideal, 8 saatten sonrası insanı öldürüyor. Bu artık net diye bir açıklama da vardı. Bunlar demek ki birbirlerine vermiyorlar açıklama sonuçları. Yani araştırmaları. Evet, çünkü bunlar 5-6 tane ekip. Bir tane ekibe güvenip bırakırsan bu işleri olmaz. Yıllarca ıspanakta demir var dediler. Yedirdiler dişlerimizi kıtır kıtır yapıp. Bak şimdi bile içim bir hoş oluyor. Ama ondan sonra demir yok dendi. Şimdi bir daha var dendi. Bunun gibi bir şey diye düşünmek lazım. Yani işte bu gerçek bilimle uğraşanlar bu konuda bir türlü şey yapamadılar, çıkamadılar. Birbirlerine araştırma sonuçlarını vermiyorlar. Erken davranıyorlar, hemen araştırıyorlar. Mesela UFO'ları araştıran adamlar o kadar güzel uyum içinde ki. Gezegenimize geliyorlar yok etmek için. Öbürü diyor ki gezegenimize geliyorlar barış için. Evet doğru. Barış için de geliyorlar. Evet doğru. Yok etmek için de geliyorlar ama yani barışı bulamazlarsa yok edebilirler falan diye hemen böyle anında bir uyum gösteriyorlar. Tabii, o yüzden insanlar şey diyor orada senin şey tam açıklamana göre ben hatırlıyorum. Bir tanesi uzaylıyı bir sepet gibi düşün. Bir sepet yumurta gibi. Bir sepet uzaylı gibi düşün. İçindeki uzay bir kötü uzaylı bütün uzaylıları ne yapar? Ham humşar olur. Yok eder. Yok eder. Uzaylının da böyle pis bir huyu var. Yok edeyim. Ya yok edeceğim kırayım. Ya var edeceğim. Başka arası yok yani. Maalesef. Şunu şöyle şu ucundan tutayım da düzelteyim diye bir şey yok. Bir yaralı parmağı küçük kabahatimi yapayım. Yok. Bir de uzaylılardan gelen mesajlar var ya şey gibi. Erotik. Yani neredeyse erotik. Erotik olsa gene bir esprisi olacak. Birbirinizi sevin, sayın. İşte sevin derken falan. Erotik işte. Ya kardeş sen bana başka bir formül söyle, bir matematik bilmem nesi yaklaşımı getir de başka bir şeyler yapalım. Sevgi, hoşgörü. Sevgi, biri. Allah Allah. Uzay, bununla sevgiyle mi çıktın uzaya? Ama Ege'cim ben demin ilk baştaki noktaya geldik. Paylaşıldıkça çoğalan şey neydi? Grip. Grip, doğru. Ya sevgi de grip gibidir. Çok fena. Doğru. Yani demek ki adamlar zaman içinde... Adamı yataklara düşür yani. Birbirlerini seve seve okşaya uzaya çıktılar. Zaten dikkat edersen dönme hareketiyle hareket ediyor uçan daireler. Çok ilginç. O zaman yatıp uyuyoruz. Yatıp hiç kalkıp şey yapmayalım. Bana dua ediyorsunuz önce. Hadi sevgili dinleyiciler, reklam zamanı geldi. Herkes biraz kestirsin sonra devam. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Amanın komşular, saat 8.45 modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Fahir Önç'le birlikte. Buyursunlar efendim. Amerika'daki seçimler yankılarını sürdürmeye devam ediyor. McCain'in ne bileyim şöyle havalı bir giriş yapayım diye düşündüm ama maalesef elimizde patladı. Palin'i hatırlıyorsunuzdur. Evet. Hafızalardan çıkacak bir kadın değil. Biraz böyle şuh da bir tarafı var. Kimilerine göre çok seksi, kimilerine göre çok seksi, kimilerine göre çok dingil. Öyle bir durum da var. Evet, bunlar birleştiği zaman ortaya ne çıkıyor? Danimarka'da bir kanal bir teklifte bulmuş Palin'e. Film teklifi. Hı-hı. Ne filmi olabilir? Danimarka'da. Danimarka sinemasını düşünüyoruz. Evet, Danimarka. Ya son derece sıkıcı, ağır bir film ya da son derece neşeli, az konuşmalı bir film. Az konuşmalı, neşeli bir film teklifinde bulunmuşlar. Ondan sonra Palin de neredeyse kabul etmiş. $2 million şey demiş, yalnız ben kocamla oynarım. Tek şartım var, kocamla oynarım. Onlar da kabul etmişler. Valla önümüzdeki günlerde itfaiye meydanında porno porno diye bağırırlarken Palin Palin diye bağıracaklar. Önümüzdeki günlerde çekilip çek daha tam net değil. Yani kafası gidip geliyormuş. Hani mesela sabah kalkınca tamam tamam çekeriz falan diyormuş. Akşama ya biraz yorgunum neyse yarın falan düşünürüz diyerek teklifi değerlendireceği benziyor. Önümüzdeki günlerde Palin'i dünya sinemasının güzide eserleri arasında. Palin'i Palinleyecekler diyebilir mi? Ama canım kocası Ted Palin yani sonuçta körlerle sağırlar birbirini ağırlar. Nedir ki yani? $2 million da fena para değil. Ya bu Alaska valisi değil mi bu kadın? Bir yerlerde vali evet yani herhalde emekliliği yaklaşıyor ne bileyim. Yani emekliliği mi yaklaşıyor başka şeyler mi yaklaşıyor onun korkusu mu tam olarak bilmiyorum. Aklınızda bulunsun. Yarın öbür gün DVD's, VCD's alırken bunu da göz ardı etmeyin. Palin'in hiç yurt dışına çıkmadığını biliyor muydun? Sen, seninle çok ortak. Ciddi misin? Hakikaten yani dışişleriyle ilgili görünsün diye apar topar pasaport çıkarılmış bu şey zamanı. O seçim be, zamanı. Bu kadın benden yaşlı değil mi? Ya işte evet. İyi ya. Maddi durumu da benden daha iyi. Tabii canım. Demek ki bir sıkıntı. Ben çünkü kendimi çok Amerikan vatandaşı öyle senin gibi vizeyle mizeyle de uğraşmak zorunda değil. İyi canım, kendimi çok rahat hissettim. Senin yani senin de senin gibi de üstünden çok büyük bir yük kalktı ya. Ya hakikaten sen böyle kendini biraz ezik görüyordun. Kıbrıs'a gitmiş olmanı da tam anlamıyla yurt dışına çıkmak. Çünkü yurt dışına çıkınca başka bir dil konuşulması gerekiyor ya. Yani işin esprisi biraz da orada. Yani Kıbrıs'ta onu tam yaşatamadık sana. Evet, doğru söylüyorsun. Ben şimdi teklifleri bekliyorum o zaman. Ben şimdi Palin'le aynı kefedeyim diye düşünüyorum. Kefenin evet, biraz daha üst tarafında, Palin biraz daha aşağıda. Danimarka'dan teklif bekliyorsun. Danimarka olur, Finlandiya olur. Artık neresi olursa, neresi denk gelirse. Oy. Oy. Evet, buyur. Şimdi az önce sen UFO'lardan falan bahsettin ya. Evet. Başka medeniyetler falan diye. Bunun en güzel ispatı Amerikan Afet Acil Servisi var. Küçük kitapçıklar dağıtır onlar yeni girenler için. Afete giriş 101. Afete girişte hani sen yeni girdin şeye, servise yeni girdin. Servisin yeni elemanısın. Ha, tamam, afetçiyim ben. Ha, afetçisin. Afet gibi yani. Sana hatta afeti devran diyorlar. Öyle bir şey. Öyle bir adam. Sana bir kitapçık veriyorlar. Ne yapman lazım diye. O kitapçığın üçüncü... Nasıl ya yani, yangında, heyelanda... Heyelan. Heyelan falan. Heyelan. Yangınlar. Heyeloy'da neler yapılır? Şimdi o kitapçığın üçüncü sayfasında ya da dördüncü sayfasında. Yanlışım olmasın Ege. Şöyle bir şey yazıyor. UFO'lar dikkat. UFO'lar hatta ya. UFO'lara dikkat. Yani basım hatası vardı. O yüzden ben UFO'lar dikkat diye şey yaptım. UFO'nun insanlara yaklaşması tehlikeli olabilir. UFO indiğinde sakın dokanmayın. Doğru ama yani dokanmamak lazım. Tabii. Yani işte en basitinden şeyi düşün. Yeni yolculuk yapmış araba. Leş. Motoru sıcak olur. Motoru da sıcak olur. Yani bu UFO bir de yani şey olarak düşünürsek döne döne geliyor uzaydan. Atmosferden sürtünerek dünyaya giriyor. Yanıyordur bu. Tabii yana yana buraları dolaşıyorum. Sepçalar. Şeyde yani uzay filmlerinden görürüz işte o kapsül dünyaya dönerken içerisi cayır cayır yanıyor. İşte ter içinde şapır şapır terlemiş. Hatta bu astronota sevgiyle insanlar bir sarılalım diyorlar. Kokuyor. Kokusundan böyle tamam sen bir duşunu yap ondan sonra sarılalım diyor. Klimajeroları çalışmıyor muymuş? Klimajero orada fayda etmiyor artık o sürtünme. Nasıl bir sürtünmeyse. Ama en basitinden Ankara-İstanbul arasında bir arabayla git gel. Ben sana söyleyeyim. Orada bile mi kokarsın? Hani kokmayı bırak. Arabanın ön tarafı zaten böcükleri yani. Camını şey yapsan böyle benzinciden hani deponu doldurdun, camını da sildin. Afyon'a geldiğinde yine böcek kaynıyor, pislik kaynıyor, toz kaynıyor. Yani hiç bir şey yapmak lazım. Tam atmosfere girişte mi artık nerede? Bir istasyon orada yani çünkü ilk intiba çok önemli. O da önemli. UFO'nun derdi. Ya da alacak bezini. Orada şey ne o böyle bir tane bez vardır. Ne cam bezleri mi? Cam bezleri ama. Yani deri bezler böyle şey evet, olan. Güderi mi? Güderi. Güderiyle sizin zillop gibi bir UFO görelim yani. İki. Elektromanyetik alanları dolayısıyla insanların psikolojik yapılarında değişiklikler yapabilir. Elektromanyetik. Yani şöyle diyor. Aman mıknatısa dikkat. Mıknatıs çünkü insanların asabını bozuyor hakikaten. Hem asabını bozuyor. Yani kimisinde böyle yani çok munis gördüğüm bir adam bir anda böyle deli fişek bir şey haline gelebiliyor. Ben doğru. Bu arada ne biçim konuşmaya başladım? Munis ve deli fişeği aynı cümle içerisinde kullanarak. Deli fişek diye de televizyon dizisi istediğimi fark ettim sen böyle konuşurken. Zaten delikanlı çekildi bildiğim kadarıyla. Evet deli yürek, deli yürek çekildi. Bir tane deli fişek çekilseydi ya. Bir de deli bozuk var. Deli bozuk da evet. Bir tane daha onu şey yaparsan çok güzel olur. O yüzden gene dokanmayın diyor uzmanlar. Hemen askerleri çağırın veya polisleri çağırın. Kimi buluyorsanız çağırın. Herhalde UFO için de asker ve polis çağırmak da zordur. Keşke onun inceliklerini. Ya yemin ederim Allah belamı versin UFO var ya. Lütfen yani ne kadar yalvarmak gerekiyor. Pes etmeden yarım saat mi şey yapmak lazım? Bir de adamlar anonslarına ne geçecek? Şimdi polisler diyelim ki aldılar böyle bir şeyi, duyumu. Hani bir şey vardır mesela kavga olayı vardır. Onun kodu vardır mesela. 114 vakası var. Esat 4 yolda 114 vakası 114 var diye. Şimdi UFO vakası diye bir şey var mı? Bir araştır onu koy ona göre evet, bir şey hakikaten. Koy. Ondan sonra. Belki de öyle yapmak lazım. Hani şey derler ya ne? Gece evine hırsız girdi yakaladın veya fark ettin. Hırsız var diye bağırma. Kimse çıkmaz. Yangın var diye bağır. Herkesi ilgilendirdi. Acaba UFO'da da yani polisi yanıltmak olacak ama çantamı çaldılar mı demek lazım. Mesela şey dersen UFO için ben ona anında cevap geleceğinden eminim yani. Bizim apartmanın park yerinin önünü bir tane araba kapatmıştı. Ben polisi aradım. Burada park yerini kapatan şey, ben telefonu kapatırken ekip gelmişti, hemen not tuttu. Ekip notları tutarken de çekici geldi. Acaba UFO'yu gördüğümüz zaman şey diye mi haber versek? Burada böyle hata yanlış, yanlış park durumu var diye. Zaten o sırada hemen polis gelecektir. Polis UFO'yu görünce o da arkadaşlarına, yani polise inanırlar, sana inanmazlar da abi hakikaten UFO var dediği polis zaman. Polis işi de zor o zaman. Ne yapacak? Neyi kesecek plakaya? Plakaya. Mars'ın sesi kaç? Mars, bir dakika şimdi. Merkür, Venüs, Dünya. Şimdi bizim herhalde 03'tür. 03 alan kodumuz. Güneşe yakınlığımızı düşünün. Mars'ımız 04 falan herhalde. 04 öyle bir şey olmasa. Güzel 04. Nereye denk geliyorsa artık şey mi? Afyon. 04 ondan sonra Mars'a göndereceğiz artık. Evet. Biz ne bilelim işte, aracın rengi. Gümüş rengi. Ondan sonra Balgat'a çekerler orada güzel. Çekerler. Orada artık UFO'cu derdini düşsün yani, o kadar da şey yapamayız. Derdini yani anlatmayacaksın. Biz gelmiştik valla 5 dakika fark ettik gideceğiz diye. Dörtlüleri yakmıştık. Nerede dört, nereden bilsin şimdi şey? Bir de dörtlüleri yakınca insanlar her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Ben bundan çok korkuyorum ya. Arabalardan kaldırsalar yeridir yani. Dörtlü teknolojisini mi? Dörtlü teknolojisi. Ben ne olduğunu bilmiyorum dörtlünün. Yani ehliyet kursunda o... Öğretilmedi. Öğretilmedi yani dörtlüler. Hangi durumlarda dörtlü yakılır? Nedir yani? Ne anlama gelir? Düğünde yakılıyor. Özür dilemek amacıyla yakılıyor. Küfür saçma sapan şerit değiştirme durumu şey olduğu zaman dörtlüler yakılıyor. Geçen gün mesela ben dolmuştaydım. Dolmuş bir arabayı dalgınlıkla sıkıştırdı. Adam korna çaldı. Dolmuş şoförü de şey yaptı böyle. Üzülerek dörtlüleri kısa bir süre yaktı. Ya şimdi bunları ben nasıl bileceğim yani? Çok ağır teknolojimiz. Çok ağır teknoloji ya dörtlü. Dörtlü deyip geçiyoruz ama belki de çok... 4 değil 14 anlamı olan tamamen, koca bir bulmaca. Tamamen bir dokunulmazlık veriyor. Mesela 4-1'i yakıp en sol şeritten sağ şerite geçip U dönebilirsin. Ve kimsenin de sesi çıkmaz. Ben 4-1'i sana yaktım dersin yani. Daha ne istiyorsun? Hakikaten. Daha bir insan evladı olarak ben daha ne yapabilirim? Ne yapabilirim yani? Bir insanın yapabileceği artık hani sınırlar vardır ya. Bunu limit olarak düşünüyorsun. Bence insanlık henüz 4'lülere hazır değil. Ne, bir tek yani düğünlerde özel taktırılan bir şey olsa şey yani düğün arabası geçerken dörtlüleri yanar tamam. O bir mutluluk sembolü olarak kalsın. O, orada o kadar yani. Dörtlük bir şeyimiz olsun lazım gibi. Ha, tamam. Bir tane daha uyarı var mesela. Şöyle diyor, UFO'ya yaklaştığınız anda afet şeyde hiç yangından mangından bahsetmemişler. Sırf UFO galiba. Sırf UFO'dan canım. Şey diyor, hipnoz durumuna geçebilirsiniz. Aman dikkat. Aman dikkat, gözünüzü seveyim. Çok fazla yaklaşmayın. Dokanmayın. UFO bir şey sallarsa çok dikkatli bakmayın diyor. Yani. Bir de yani şey, ne sallıyor bu adam diye. UFO'nun içinden herhangi bir yaralı falan gördüğünüzde yaralı gördüğünüzde ilk müdahaleyi yapın. Ne müdahale yapacağız? Nasıl müdahale yapacaksın? Adam mesela şey yapmış. Adam mı içindeki? Bilmiyorsun hemen ki. Hemen çıkartmayacaksın böyle, karga tulumba çıkartmayacaksın. Kalbi falan nerede biliyor musun sen? UFO'nun mu? Kalp masajı yapmaya kalksan. Abi 3 aşağı 5 yukarı aynı yerdedir ya. Affedersin, kalbi de adamın, yani adamın dediğim uzaylının basen bölgesinde olacak değil ya. Belki yok kalbi. Belki kanla değil, başka şeyle dönüyor. İşte. Neyle dönecek Ege? Parayla mı dönecek bu sistem? Neyle dönecek? Ne yakıyor biliyor musun? Suyla mı dönecek? Ne, suyla dönüyor olabilir. Altınla dönüyor olabilir. Altında dönüyorsa... Böyle diyen adamlar var. Benim en büyük zevkim bu aralar. Ne? UFO'culuk mu? UFO'culuk. Yani şey... Baban ne işle uğraşıyor Ali'cim? Babam Migros'ta UFO'cu. Şeye gidiyorum. Eskiden kapanmadan önce, daha doğrusu da hala kapanmadı ama... Öyle bir eski şaşalı günleri yok. Böyle iki tane kahve alıp... Orada ne kadar UFO efendim... İçinizdeki manyetik alanı keşfedin falan diye bir kitaplar var. Orada böyle atlaya atlaya hepsinin de böyle bir ortak dili var. Yapabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Siz de UFO görebilirsiniz. Siz de UFO sahibi olabilirsiniz uygun fiyatlarla diye. Orada işte yok altın için geliyorlar. Maden için gelen UFO'lar var ya. Ya UFO'culuk da öyle bir şey var mı? UFO'culuk böyle bir şey. Allah Allah ya. Adamlar o kadar yolu kat etsen 2 gram şey için mi geliyorlar? Maalesef. Eski maden bakır için geliyorlar. Bakır makır mı abi? Şimdi Mars'ın en büyük geçim kaynağı bakırcılar çarşısı vardır Mars'ta. Doğru ama hakikaten Mars ustaları da o yani tong tong tong diyor bakırcılar çarşısında kafa şişer ama harika işler çıkarıyor. Mars'ın rengi neden o renk? Bakır. Bakır. Yani işte bunlar hep ne diyelim, UFO'ların güzellikleri diyelim. Evet, UFO'larımız bu dünyanın belki de gelecekteki en önemli şeyi, turistik şey, geçim kaynaklarından bir tanesi. Şöyle Türkiye'ye biz de bak, mesela bir belgesel seyretmiştim ben de, bu 51. bölge diye bir bölge var. Amerikalı evet. En çok hakikaten yürekten inandıkları. Hı hı. İşte oraya UFO düşmüş de Amerikalılar o UFO'yu çözerek uzaya gitmiş falan diye inandıkları, hı, bir şey. Mesela bizde orada bir festivaller oluyor, UFO festivali. Dünyanın dört bir yanında UFO'cular oraya. Şakır şakır. Zaten onlar biraz para saçmaya meyilli. Yani ortada bir şey yokken o kadar para harcayan adamın biraz bir şeyler olduğu zaman ne kadar harcayacağını düşün. Şurada Göreme'de bir yerlerde bir UFO cenneti, Nevşehir'de nerede neresi olursa artık. Neresi uygun düşerse canım. Yani böyle illa Nevşehir bir otantik bir şey yaratmaya çalışma. UFO turizmi bir şey yapamadık yani ülke olarak. Evet, bir ekonomist gözüyle UFO'culuk A'dan Z'ye UFO'culuk incelendi. Ben Türk turizmine önümüzdeki yıllarda turist artık bıktı. Tabii canım. Bıktı yani öyle. Nazar boncuğuydu, lokumdu, bilmem neydi, nereye kadar. Deniz, güneş, iki tane harabe. Yani bu değil artık. Biraz bu UFO'cular turizmi dedi. Deniz, güneş, iki tane de harabe. Harap zaten adı üstünde. Ama işte artık şey yapalım. Biraz değişiklik yapmanızı. UFO'yu yapalım yani. Hakikaten bu UFO'cularda çok para var. Sevgili girişimciler. Yani uzaylılarda çok para var. Bu UFO'cularda canım. Bir de şey diye düşün. Hani yurt dışından para akışı mesela ülkemize geldiğinde ne güzel. Ya dünya dışından para akışı geldi yani. Of. Daha ne olsun herhalde ya. Herhalde altın gibi bir şey de gelir yani. Global kriz falan değil. Dünyada herkes paralar içinde koltuk altlarına süre süre. Nereye koyacağımızı şaşırırız. Hakikaten böyle şöyle güzel bir şey yapsınlar. Her tatil görüsünde bir tane Kleopatra koyu var. Onun gibi bir tane UFO iniş bölgesi yapsınlar. İşte yak orta ne bileyim orada bir ürünler varsa tarlada onu yuvarlaklar şeklinde yak. Ha, tarla domatesi mesela. Ha, mesela o burası yandı gece bir vakit. Oraya mesela hemen orayı fotoğrafı çekmeye gelenlerin yanında sat ayranı. Gözleme ayran. Tarlanın sahibi buraya giremezsiniz devlet yasakladı desin. Mesela kapıda hemen zorlasın. Aman efendim biz ta Amerika'dan yiyoruz. Vallahi devlet yasakladı. Ama biraz yardımcı olabilirim diye. Al oradan dolarlarını. Sok, baksın. Orada hissetsin. Bir tanesi şey yapar. Ben bir şeyler hissediyorum. Kardeş fazla oturacaksan bir 100 dolar daha alayım falan diye. Koy oteline. Senin ticari zekan beni var ya. İnanılmaz derecede yani tahrik ediyor diyeceğim hakikaten. Ama bu biraz devletin de girişimci olması lazım burada. Yani orada adamlar buraya UFO indi dediği anda devlet görevlileri de oraya iki tane özel üs yapacaklar falan. Şey dedirtmek için. Orada bir şey yoksa niye bu üsler yapıldı? Çok doğru. Turisti biraz daha heyecanlandırmak için ve tarlaya giriş fiyatlarını da yükseltmek için. Yan tarafta da domates hocam, o fikir de çok iyi. Tarla domatesi diye onu sattığında yemin ediyorum 5'ten 6'dan satarsın. Bas hormonu domatesi. Uzaylı. Böyle çıktı. Uzaylı geldi, domatesler böyle çıktı. Al buyur işte en güzel, helal olsun. Telefonlar gelmeye başladı. Gerçekten galiba girişimciler var ve bu iş için para bulduk galiba. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cenk Pala. Merhabalar. Daha önce konuşmuştuk değil mi Cenk Bey? Çok. İsimden değil de Pala soyadından hatırlıyoruz. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. UFO'lardan bahsediyordunuz da ben şu bir bilgilendireyim dedim. Türkiye'de en fazla görülen yerlerden birisi Denizli tarafıymış. Ege Denizli tarafı. Ki Denizli'de Funika Holding'in sahibi UFO'lara çok düşkündür. Ne holding dediniz? Funika. Funika Holding. Evet, ne işle uğraşıyor? Denizli'nin en büyük tekstil işlerinden birisi. Tekstil tabii ki, doğru. Ve kendi satış mağazalarının üst tarafını müze yaptı, biliyor musunuz? UFO müzesi. UFO müzesi. Yani görmek isteyen varsa Denizli'den yolu geçerse Funika Holding'in satış mağazasına gittiğinde UFO müzesini gezebilir. Ne, uzaylılara bornoz mu giydirmiş? Öyle bir şey. Bornoz da var. Yani şey, uzaylı markalı çocuklara yönelik ürünler falan da var. Böyle çeşit uzaylı resimleriyle. Zaten Ege ile akrabalığı olduğu konusunda şey vardı ya. Bir şekilde akraba çıkarsınız bu Funika. Ticari zekası işte bak. Evet, yani. Mükemmel. Çok teşekkür ediyoruz Cenk Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. Hoşça kalın. Bu arada sohbet falan çok güzel de tabii ki her zaman olduğu gibi tatlı bir sohbetin ortasına sıkıcı bir adam gelebiliyor. Anıl geldi sevgili dinleyiciler. 9 haberlerinden sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 9.18 modern sabahlar devam ediyor. Fahir Bey buyursunlar. Buyuralım canım. En korktuğum şeylerden bir tanesi de tiktir. Ne? Tik. Tikten ve tikli adamdan çok korkarım ben. Ben tikli adamların psikolojisiyle ilgili bir kitap okumuştum. Kanıya vardım. Ha, ne kadar doğru bilmiyorum ama galiba ilgi görmek için yapıyorlar onu. Sen boş zamanlarında tikli adamları falan mı düşünüyorsun? Askerde vardı bir tane tikli adam. Çok da tikli olduğunu düşünmüyorum yani. Aklına geldiği zaman tiki tutuyordu. Öbür zamanlarda pek şey yapmıyordu yani. İşte ya. Bu şeyden yaptığını aynen yapan. Ama o kadar şey, hani bunu güzel yapan da var bu rolü. Sen şimdi bana böyle şey yapınca ben de konuda yapma ya, yapma ya falan diye kolumu oynatıyorum. Genelde o bir küfürle beraber yani öyle küfür de eşlik ediyordu da. Gerçi o bak çok güzel sıyrılma yöntemlerinden bir tanesi. Yani tik işte birine bir güzel bir sin kafe edeceğin zaman ya kusura bakma ben tik öyle yaptığın zaman otomatikman ben şey yapıyorum. Cevap veriyorum kusura bakma diyorsun. Ondan sonra da rahat rahat adamı kime varsa önüne denk geleni giydiriyorsun. Yani kaşı gözü oynayan adamın tamam. O zaten hani çok net bir durum da böyle senin yaptığını aynen yapan her şeyin sonuna küfreden falan bu adamlar nedense başka şeyler yaparken olmuyor da elinde tepsi varken yapmıyor mesela bunu da bir şey yokken böyle bir hoş bir ortam varken yapıyor nedense. Yani işte belki de haklısın ama tikli olan bir köy var. Nerede tam söyleyeyim sana. Boş ver. Çanakkale'nin bayram içine bağlı. Söyleme zaten adamlara gidip gidip tik turizmi. Bak güzel bir turizm yine. Tik o ağaç olarak da güzeldir tik ağacı. Ya yani orada onu da satsınlar bir taraftan. Daha ne olsun ya güzel. Yani yemin ediyorum 7'den 70'e herkese bir şey açıyorsun ya. Kapı bu, açıyorsun. Bu köyde şakalarla eğleneceksiniz. İşte bu köyde şaka yapmak yasaklandı. 60 nüfuslu köye gelen bir tane misafir bir gaz tabancası çıkarıp şaka yapacakmış birisine. Tabii herkes de tik olduğu için. Evet. Yani kimisi kaçıyor biliyorsun tikli olduğunda. Kimisi yaptığın hareketin aynısını yapıyor. Bu da adam da hop üstüne atlayıvermiş şeyin. Tabancanın. Diye hani dürtersin ya o da atlayıp üstüne şey yapınca. Ölmüş. Yok canım gaz tabancasıyla. Ha, ne bileyim o kadar yakından şey olur belki. Valla bir zayiat var ama Toşbiller'den birinde zayiat var. Bir köyün girişine bundan böyle bu köyde şaka yapmak yasaktır diye levha asılmış. Hani dışarıdan gelenlere her karşı. Her türlü şaka mı? Her türlü şaka. Hani ne nedir bu? Ne bileyim adam yatmış karısı kotra. Espriler mesela. Anlamında mı diyorsun? Yani bu tip şakalar. Bence yapma. Bence yapma abla. Hatta sadece o köyde değil, genel olarak yapma. Benim en sevdiğim, bildiğim tek espridir bu mesela. Evet, şakacılıkta bir uzman bugün konuğumuzdu Ege Kayacan. Bu bilgiyi verelim. Tekrar ediyorum. Çanakkale'nin bayram içine bağlı bir köyünden bahsediyorum. Bıyıklı köyünden bahsediyorum. Günün diğer gelişmelerinde neler var? Hakan Uzal diye isim geliyor. Evet, Hakan Uzal değil mi? Tam karşılığı. Ona bir kitap okuma cezası verilmişti hatırlıyorsan. Hakan Uzal mı? Uzal diye bir şey yok. Yüksel Uzal var. Var. Bir de Hakan Uzal. Ural var. Ural var. Bir de Hakan Uzal bizim mahallede oturuyor. Benim liseden arkadaşım. Muhakkak. Bir de Uzanlar var. Uzanlar. Hakan evet. Uzan da kaçak. Cem Uzan'a verilmişti kitap okuma şeyi. İşte tamam ha aileden birine bir ceza verin. Hakan, ha Cem, ha Uzan, ha Uzal. Buyurun. Niyet çok önemli. Cem Uzan'a bir kitap okuma cezası verilmişti. Sonra ceza bozuldu. 693 milyon lira para cezasını çevrildi. Daha doğrusu yeni parayı da şöyle söyleyelim. 693 YTL para cezasına çevrilmişti. Oh çok güzel sıyrıldım diye düşünürken tekrar karar incelendi. Yok ve yok okusun mu dedi. Okusun. Bir yıl rehber eşliğinde kitap okuma cezası onaylandı. Bir yıl rehber eşliğinde kitap okuma şey, etüt saati gibi mi? Rehber etüt saati yanında birisi tabii yanında birisi duracak. Hani sen bir de bazıları okuyormuş gibi yapar. Okumaz. Efendime söyleyeyim. İçine başka bir şey koyar. Erotik ya, erotik dergiler okur onun içinde. Yani okuyup üzetimi çıkaracak. Nasıl olacak? Anlatacak. Bu rehber için de sıkıcı bir şey ya. Başında duruyor adamın okuduğunu okumadığını. Ege'cim ama şey diye düşün yani. Koca adamın bir de yani lisede bile artık bir yerden sonra öğretmenlerin çocukların başında durması bir garip oluyor. Onu baştan yaparken düşünecekti. Bu bir eğer ceza olduysa bunu yapmak ya vereyim parasını sana. Dememiş mi gene? İşte vereyim parasını siz okuyun ya. Ben size alayım kütüphane kurayım falan demiş ama 5 tane kitap okuma cezası kesinleşti. Önümüzdeki bir yıl içerisinde. Rehber konusunda da şey var yani eğer düşünüyorsanız rehberim.com adlı internet sitesinden başvuruda bulunabilirsiniz. Özür dilerim. Evet. Yani bir yıl mı vermişler 5 tane kitabı. İnce aman nereden sesin? Gerçi bir yıl dediğin şey de o kadar bir yıldır ben yeri geliyor bir oturuşta 5 tane kitap i̇şte okuyan adam var. İşte Ergenekon iddianamesini okudular 9 günde ya. Bir kitabı da otursun bir günde okusun bitsin yani. Nedir ama, bu kadar uzatmanın ne alemi var? Ama sana da her şey o kadar kolay geliyor ki bazı kitaplar kalın kalın ben görüyorum mesela. Yani buna ceza içinde verilen kitaplar anladığım kadarıyla kişisel gelişim kitapları. Yok canım onlar şu çılgın Türkler. Harfleri oluyor. Zaten böyle bütün evlenenlere o kitap hediye ediliyordu ya. Ah şu çılgın Türkler diye. Bir onu okuması gerekiyor zaten. Onunla ne alakası var şeyin? Bu öfke Ama kontrolüyle ilgili bir şey değil mi? Niye o bir tek savaşma sanatı? Sun Tzu mu? Sakinleşme sanatı onlardır yani. Senin şu şey kitapların acaba faydası olur mu? Siz de becerebilirsiniz. O zaman beraber gidelim. Düşünce gücü. UFO ve şey kısmından alalım kahvelerimizi. Birbirimize gülerek okuyalım işte. E vallahi güzel. Ben yani o adamla da hakikaten şeyi seviyorum. Yani arkadaş, iyi bir arkadaş olabileceğini düşünüyorum. En azından zengin bir arkadaş olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten hem kitap diye işte okuşu sağlanır. Böylece ben de kitapçılarda okumak zor. Adım cimriye çıkacak diye korkuyorum ama o kitaplara da para vermem. Bir de bir şey sorabilir miyim? Bu hani kitapları mesela zamanında kitap hırsızlığı çok şey gözüküyordu. Maalesef. Alamıyorum, ne yapayım madem alamıyorum ben de o zaman çalacağım tabii abi diyen adamlar var ya. Bunlar evet. Mesela çok hani normal. Abi adam kitap çalıyor yani. Ne olabilir ki yani falan diye. Ya da ne bileyim gidip kitapçılarda bir alıyorsun bir kitabı tam alacaksın. Marul gibi olmuş bir oraları bir de bazı adamlar düzenli olarak geliyorlar. Günde yarım saat kitapçıya uğrayıp kitabını okuyor. Ondan sonra kalan hayatına devam ediyor. İşte ben... O tip adamlardan mısınız? Her kitap için değil yani. Evde pahalı kitaplar mı? Pahalı kitaplar. Kaç para kitap dediğin şey zaten? Ya UFO'ya para, UFO kitabına para mı vereceğim? Şey diye kitap var ya. Üçüncü gözü açma sanatı falan diye kitap var şimdi. O üçüncü gözü açma sanatı değil. Üçüncü gözü ve ben okudum onu. Ben de var istiyorsan sana şey yapabilirim. Şey diye başlıyor kitap. Benim şimdi böyle bir gücüm var. Ama tabii ki bunu sadece iyi amaçlar için. Yani göster desen gösteremem. Çünkü öyle yaparsam gücüm gider diye başlayan bir kitap yani. Sen buna para mı vereceksin? Bak bendeki kitapta söyleyeyim. İkinci beden. Ne diyorsun? Çok güzel. Üçüncü göz. Ve altıncı duyu diyorum. Bunlar gerçekten hani klasikler vardır ya. Evet, tabii. Rus klasikleri. Muhakkak. Bunlar da... Bunlar da Cem Uzan klasikleri olmaya aday diyorum ben. Fringe şeyleri. Bu arada bu yani kitapları okuyup okuyup bırakma sadece ülkemize özgü bir durum da değil. Ben şu Madonna'nın kitabı var ya. Bir zamanlar erotik fotoğraflar çektirdiği bir kitap vardı hani. O kitabı ben Londra'da bir sendir? Kitapçıda görmüştüm. Fotokopisini mi çektirdin? Şöyle diyeyim. Neredeyse sayfaları şey olmuştu yani. Açılamayacak hale gelmiş miydi? O derece yamulmuş bir kitap hala orada duruyordu yani. Vay vay kaç para? Orada tabii şey. Pahalı da bir şeydi yani. Güzel baskılar falan güzel miydi? Sen onu bunu boş ver. Fotoğraflardan bahsetsene. Fotoğraflarda efendim. Mesela bele bele duruyordu. Bir tane fotoğraf vardı. Özellikle o aklıma kazan. Onda da bele bele duruyor. Bir tane fotoğrafta onda da bele duruyordu. Şimdi o zaman onu şey yap. Bunu hatırlat da ben teneffüs sırasında senden ayrıntılı olarak alacağım. Ha önemli gelişme dedik bir tane daha şey. Hüsnü Şenlendirici. Evet. Yine boşanamadı. Yine boşanamadı. Yine boşanamadı. Onlar barışmamış mıydı? Ya o öyle bir format oturttu ya. Böyle işte Deniz Seki ile de beraberim. Efendime söyleyeyim şey ben bunu açık açık söylüyorum falan diye de. Yine bir boşanma davası falan arifesine geldiler. Ancak yine boşanmalarının reddine karar verildi. Yine boşanamadılar. Aynen devam demiş hakim. Magazin basınının hakime baskı yaptığı söyleniyor. Hakime yalvarırım boşamayın da bize de biraz malzeme çıksın dedildiği söyleniyor. Hele bu dönemde hiçbir şey çıkmıyor ya. Bir ara bomba patlıyordu. Şimdi Neco'nun bir kızı oldu Leyla diye. Bir o da ne kadar yani? Magazin dünyamız hakikaten şey oldu ya. Fısıldanmaya başladı son zamanlarda. Şöyle bomba gibi. Herkes böyle bir şey oldu. Davranışına çeki düzen verdi gibi bir durum ortada. Nerede bizim sansasyon yaratacak yıldızlarımız? Vallahi hiçbir şey yok. Fason fason gidiyoruz ya. Bir Britney Spears'tan örnek alsınlar ya. Kafalar kazıtılıyor. Efendim tekrar tekrar uyuşturucu ve alkol tedavisine yatılıyor. Biz de daha hiç şeyi görmedik. Ben alkol tedavisine yatan bir tane şey görmedim. Bir tane ünlümüz yok maalesef. Yani bu şeyde özellikle Amerikan magazininin en önemli şeyi kim hangi klinikte alkol tedavisine yattı. Bu şeyde vardı geçen gün. Q dergisinde veya Rolling Stones'ta. Abone misiniz siz o tür dergileri? Radyomuz abone. Bize hiç gelmiyor valla ben de onu diyeceğim. Biz bir tane Q dergisi görmüşlüğüm yok şu ana kadar. En güzel uyuşturucu klinikleri diye özel dosya yapmışlar. Hangi uyuşturucu kliniğinde hangi yıldızlar yattı zamanında falan diye. Aynı yatakta yatma imkanı düşün. Britney Spears yatmış. Gerçi tamam Britney Spears biraz. Yani bana biraz. Gene meraklısı var falan. Vardır. O yatmış. Şey, lütfen çarşafları değiştirmeyin. Lütfen. Lindsay Lohan nerede yatmış? Ha Lindsay Lohan mesela. Mesela şeydi işte ya çok da pahalı klinikler bunlar. Gelirinin büyük bir kısmını kliniklere harcadı diye haberler var. Bizde yok yani bu çok acı bir şey. Kliniğimiz var biliyoruz bunu ama ünlülere hitap eden yani çok sıradan vatandaşla da aynı kliniğe gitmek herhalde bizim yıldızlarımıza koyuyor o yüzden. İçmeye devam mı nedir? Bizim yıldızlarımız acaba şey mi yapmak lazım önce? Yani önce bir alışıncaya kadar bedava bunları bir müptelalık haline getirtelim bunu. Daha sonrasında magazin, bence magazin basını böyle bir şey yapacak. Abi al sana. Parası yok yok önemli değil. Sen al sonra zaten şey yaparız diye. Ben bunu haberden çıkarırım. Tamam. Bunu alıştıracaksın. Bir süre sonra da zaten çatır çatır sana haber olarak geri dönecek. İşte bak magazincilere de bir başka kapı açtın. Yol göstermiş. Yemin ediyorum bugün adeta bir ışık, bir fener gibisin. Bir deniz fenerisin. İnsanların içi umutlu olduğu gibi geliyor bana. Valla umutlu oldu. Biraz ışık da oldu. Böyle içi bir de bazıları mesela sabahleyin şeyler yemiş. O da gaz yapmış. Bazılarının içi de gaz dolmuş. Yeni bir icattan hemen onu da haber vereyim. Teneffüsten sonra. Teneffüs peki. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Havalı komşular, modern sabahlar devam ediyor. Fahir Önç bir kez daha stüdyoda elinde gazetelerle. Hoş geldiniz efendim. Önce bir duyurumuz var, onu yapalım. Bu pazar günü Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bir Ekme Festivali olacak. Ekme Festivali. Ekme istiyorum diyenler festivale katılabilirler. Festivalin sürpriz konukları modern sabahlar. Saat 2'de itibariyle 2-2.30 artık ne denk gelirse o itibarla... bu ekmek festivali kapsamında ekmek yiyeceğiz herhalde, ne yapacağız? Yani ne yapacağız yani, ben onu da tam bilmiyorum işte. Gerçi benim yerim yok bu festivalde. Yani dinleyicilerimiz vücudunun bir uzantısı olarak ekmeği kullanan Fahir Öğüncü ve patates kızartmasına yağına ve karpuzun suyuna ekmek banan Oktay Demirci'yi tanıyorlardı. Herhalde Panora yönetiminde aklına bu adamlar ekmekle içli dışlı ekmeğe bilmediğimiz boyutlarda yaklaşıyorlar diyerek sizi şey yapmışlar. Ben neyim yani orada? Sen şey diyen bir adam durumunda ya, böyle bir kavga mı çıkması? Yok sen aramızda? Sıradan yani şimdi tabii bir böyle ekmek severler var, bir de ekmeği, hayatımdan ekmeği çıkardım diyenler var ya. Yok ben de herkes kadar ekmek yiyorum ama normal yiyorum yani işte, dilim halinde yiyorum mesela. Bunu şey gibi, piramit gibi düşün. Biz piramidin en üst halkalı koni gibi düşün. Biz şöyle diyebilir miyiz, siz ekmekle yaşıyorsunuz. Ekmek için yaşıyorsunuz daha doğrusu. Ben ekmek yiyerek yaşamama devam ediyorum. Siz ama sadece yaşamı ekmek yemek. Yaşamak için ekmek mi, ekmek için yaşamak mı diyenlerdenseniz yemekbakkalı.com diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi Madonna ile çok değerli dostumuz Guy Ritchie. Bir şey soracağım. Efendim canım. Panora'ya bir şey götürelim mi yani? Anladığım kadarıyla pazar günü ekmek Panora'da. Peyniri falan kendimiz mi götüreceğiz? Yani ekmekler Panora'dan, biz yanımızda işte zeytin ezmesi falan, bu zeytin şeyler ezmesi, götürelim ben mi? Oktay için bir iki şey işte patates kızartması. Ya ben işte sulu yemek bir iki bir şey götürürsek ekmek nasıl kullanılır? Nasıl banılır? Nasıl bence süzdürülür? Çünkü bazısı banıyor, bandığı gibi o şapır şapır akar. Tabağın kenarında onu tatlı bir süzdürme yapıp yiyeceksin. Tabii bunların teknikleri var. Ben şimdi anlatınca gözünüzde canlandı mı? Elbette ki hayır. Elbette ki hayır. Sen orada bir ekmek kursu ver yani. Uygulamalı ekmek kullanma tekniği adlı dersimiz var. Hatta yani pabuç kadar ekmeğin sadece ucunu çorbaya değdirip kuru kısmını nasıl lap diye yediğini de orada gösterirsin herhalde. Sen sadece ekmeğin kuru kısmını görüyorsun. Oysa ben onu yerken ekmeğin ıslak tarafını düşünerek komple alıyorum. Bir de sizin gibi ekmekçilere. Evet. Böyle bir müjde mi olur artık? Yani daha doğrusu ekmekçiler için böyle bir zirve noktası var mıdır? İşte bu bir şey, zirve. O Panora'nın kubbesine ekmek banmak. Yani çünkü anladığım kadarıyla özellikle Oktay için ekmeği banmak önemli. Neye bandığın o kadar önemli değil. Yani evet. Çünkü karpuz suyuna da banılıyor bu ekmek, evet, geri geldiği zaman. O ekmeği yani Panora'nın kubbesine bandım ve yedim. Şimdi şöyle anlatayım. Bu bir iki ayrı fraksiyon. Oktay için neye bandığı önemli. Benim için nasıl bandığın önemli. Anladım. Ya yani bunları uzun uzun konuşacağız herhalde. Evet. Ya 5N, yani 1K gibi. Kubbeye banmak Oktay'ın meselesi o zaman. Evet. Yani bu neye, niçin, neden, nasıl, nerede bandığın işlenecek ve kim banıyor, o da bir taraftan. Yani 5N 1K yapacağız aslında orada ekmek festivali kapsamında. Ne kadar güzel. Tekrar edelim. Pazar günü ekmek festivaline tüm severleri davet ediyoruz. Ekmek sevmiyorum diyorsanız da yine gelin, yine seven birilerini mutlu edebilirsiniz. Şimdi bu değerli dostlarımız Guy Ritchie ile çok değerli aziz sanatçımız Madonna ayrıldılar. Fakat tabii ki çocuk var ortada. Çocuk değil, hatta çocuklar var. Doğru. Şimdi çocukları görmesi için Madonna bir şartname hazırlamış. Bu şartname elimize ulaştı. Ben bunları vermek istiyorum. İşte bir babanın dramı. Dön dolaş Madonna şartnamesi okuyoruz. Nedir bu hayatımız ya? Yani Madonna... Yok, konsere gelecek, odada şu suyu isterim, meyve kurusu isterim falan. Çocuklar için aynısı gayriçi. Kim bilir evlilik hayatı boyunca o gayriçi basına yansımayan ne şartnamelerle karşılaştı? Yani hayret bir şey ya. Madonna ile bir legal ortamda bir sevişme imkanı yaratabilmek için adamın yıllarca katlandığı şey var. Bir de katlanamamış meğersem, o da yokmuş. O yüzden patladı işte bu evlilik. Şartname üstüne şartname, yani gayrisi de bir noktadan sonra yah demiştir. Tabii canım, Ergenekon dosyası gibi olmuş zaten. Şartnameleri. Ha, adam onu okumaktan zaten evlilik hayatına denk getirememiş ki. Film çekemedi, bir şey yapamadı kaç yıldır ya. Şimdi ben bu şartnameyi okuyorum Ege'cim, çok acı ama maalesef böyle. Şimdi çocukları görmek istiyorsan arkadaşım demiş Madonna. Evet. Bir de zaten artık yani eski kocan falan da demiyor. Arkadaşım diye hitap ediyor. Başlamış. Evet. Çocuklar gazete, dergi okumayacak. Televizyon, DVD's, VCD's izlemeyecek. Pardon, bu çocuk ne yapacak? Kaç yaşında bu çocuklar? Bu çocuklar eşek kadar ya. Biri 3 yaşında. 3 yaşında biri. Yani 3 yaşında bir evlatlıkları var. Bir de 8 yaşındaki Rocco var. Rocco zaten okuma yazma yok. Nasıl? Bunu engellemek için şey yapmışlar. Okuma yazma öğretmemişler çocuğa. Allah Allah, neydi? Yarın öbür gün gazete, grafiklerle mi anlatıyor? Gazete, dergi falan okur. O yüzden hiç okutmayalım demiş. Televizyon şey de seyretmiyor. Ver onun eline bir tane tahta. Duvarlara sürsün. Bayılıyormuş Rocco. Bayılırım duvarlara tahta sürtmeye demiş. Şimdi bu çocuklar ne yiyecek? Ege'ciğim, senin çocuğun var. Ne yiyor ne içiyor bu çocuk? Yediği içtiği onun olsun. Gezip gördüklerini anlat. Yani bu aralar ben artık çocuk az yiyor falan diye düşünmüyorsun. Sızlanmak yerine şımarıklık olur. Hakikaten bu aralar hapur hapur yiyor. Geçen maşallah gün, de. Maşallah. Gerçi bunu ne zaman yayında söylesem ertesi gün şey oluyor yani. Ya sevgili dinleyiciler, siz de bir nazar etmeyin. Çocuk 2 gram 2 lokma yani şey yedi. Yemeyen çocuğu olan dinleyicilerimizden geliyordur nazar. Onlara da şu müjdeyi verin. Bir gün yemeye başlıyorlar yani. O gün çok yakın olabilir. Çocuklar ne yiyecek arkadaşım? Vejetaryen, et yemeyecek bu çocuklar. Çocuk bir günden bir güne et yedik baba diyemedikten sonra ben o çocuktan ne anladım? Hakikaten. Sebze yiyecek, meyve yiyecek. Bir de bu sebze ve meyveler organik olacak. Bunun ötesinde fast food'tu, köfteydi, möfteydi, bunlardan uzak duracak. Üçüncü maddeyi okuyorum. İçecekler. Şimdi şöyle bir durum da var burada. Söyleyeceğim. Yani kendileri yiyip yiyip zamanla her türlü zevkin. Her altı çocuklar hakikaten yani bu çocuklar bence fast foodları falan filan bütün pislikleri yiyip bir noktadan sonra ay çok pis şeyler yedim diyerek kendileri buna dört elle sarılmaları lazım sağlıklı yemeğe. Bir açtan sonra kendisi kim engelleyecek o adamı? Dert etmesi lazım ki sevsin. Şimdi hayatı boyunca pırasa yiyen bir çocuk eline bir tane havuç vermişler. Hadi bakalım sana da aferin, yemeğin üstüne bir tane de havuç yiyebilirsin diye sokağa salınan çocuk karşısında pis pis şekerleri yiyen adamları görünce o da özledi. Yani bizim zamanımızda belki bu kadar şekerleme yoktu çocukluğumuzda ama kokoreç vardı, turşu suyu vardı. Yani bunlar da çok tasvip edilen şeyler değildir ama bunlara özeniyorduk yani. Tabii canım, ben dışarıda satılan her şeyin hastasıydım yani. Leblebi tozu diye bir şey var. Nasıl bir şeydir anlamış değilim öyle. Onu şekerle karıştırıp böyle işte en büyük esprisi kaşıkla mı yeniyor? Nasıl yeniyor? Ben ya kaşığı falan ama yoktu böyle. Ben sana söyleyeyim. Küçük kutularda satılıyor zaten. Çok da hani dönemine göre uygun fiyatlı. Alıyorsun onu ağzına. Sonra konuşamıyorsun abi. Çünkü konuşurken bu ağzından fit fit şeyler çıkıyor. Tozlar çıkıyor. Buna bir de benzine de kadar. Islık çaldırmaya çalışırsın. Çalamazsın falan. Böyle bir esprisi. Böyle bir espri. Ha, ne güzelmiş işte. Bu da yasak o zaman. Bu da yasak maalesef. Eğer içecekse çocuklar Kabala liderleri tarafından kutsanmış suları içecekler. Öyle gazozlu, efendime söyleyeyim, şeydi, gazlı içecekti falan da. Ayran içir ya. Çocuğu ayran içirmiş güzel gibi hakikaten. Pekmez koy. Ilık suyun içine iki kaşık pekmez koy. Bak o çocuk nasıl oluyor? Kanlı canlı olur be. Duvarlara zımba tırlanır. Gibi olur hakikaten. Rocco diye gezer yani. Şimdi hiçbir şekilde... Şeyde kabalacı mı? Kabalacı. Gayrici. Madonna kabalacı. Gayriçinin kabalacılıkla alakası yok. O ufocu. Ufoculuk. Şimdi çocuklar babalarının yeni arkadaşlarıyla tanıştırılmayacak. Bugün başım kabala, bugün başım kabala, ellere vay. Babalarının yeni arkadaşları herhalde hanım arkadaşları. Herhalde büyük ihtimalle. Ama yani it uğursuz takımıyla da şey olabilir, bilmiyorum. Şimdi bunlar yine sonuçta yönetmen, sanatçı. Şimdi Madonna'nın çocuklar gazete, televizyon okumayacaklar. Hı. İşte televizyon seyretmeyecekler. Bunun sebebi belli. Ne? Televizyonda habire garip garip şeyler görüyor annesiyle babasıyla. Ama canım yani şey kanalı seyretsin canım. Allah Allah, illa ki bunların entertainment kanalı var, onları seyredecek diye bir şey yok ki. Aç Jojo TV'yi, ver çocuğun eline şeyi. Nickelodeon'a. Nickelodeon'a açsın, koy önüne havucunu. Hem havucunu yesin. Bir kabalasını içsin. Kabala suyundan lıkır lıkır içsin. Zaten öyle bir su, çok güzel bir su markasıymış bak. Kabala. Senden önce çok insan akıl etti ve çok paralar kazandı Fahir. Kabala suyuyla mı? Tabii. Ya işte bizim ticari zeka da bu kadar. Zamanında senin sözünü dinleseydik bugün para içinde yüzüyor olacaktık. Zaten gayriçi kitap yazıyormuş. Kabalayla aldatmak. Gayriçi kitap yazıyor zaten, Madonna yazmış. Çocuklara yatmadan önce babaları Madonna'nın kitabını okuyacak. Öyle her kitabı, masal kitabı yok. Hansel'le Gretel yok, bilmem kırmızı başlıklı kız yok. English Roses'dı galiba Madonna'nın kitabının adı. English Roses diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Çocuklar bunları okuyacaklar. Ya 8 yaşında çocuk artık tiksinmemiş midir her gün her gün aynı masalı dinlemekten ya? Senin annen Madonna olsaydı bunları söyleyebilir miydin Ege'cim? Benim annem Madonna olsaydı... Hepimizin annesi Madonna. Yani bilmiyorum, Madonna çocuğu olmak kolay değil. Annen mi? Annen mi Madonna mı? Ne diyorsun? Annemin yeri ayrıdır Fahir. Annemin yeri ayrıdır. Madonna'yı ayrı severim ama anne sonuçta yani. Peki. Ama öbürü de tabii Madonna sonuçta ama anne ayrı. Peki şöyle sorayım. Çünkü ana bedduası mesela süt keser, Madonna bedduası da tutmaz. Öyle derler. Anneni seçme imkanın olsa. Ve şöyle bir şey var. Böyle bir şey veriliyor. Madonna mı? Carmina Bruna mı? İşte Carla Bruni mi? Yaş tutmuyor canım. Yani bir... Allah Allah, illa şu yaşta çıkacaksın diye bir şey yok. Yaş tutmuyor diye bir şey yok. Ha, sıfırdan mı başlıyorsun? Sıfırdan başlıyorsun. Kasete başa alıyoruz. Ne diyorsun? O zaman Bruni tabii. Baban da Sarkozy. Yani babam... Ne kadar bir... Maalesef babam Sarkozy de. Ya yani hayatım boyunca çikolata mikolata yemeyecek miyim ben ya? Peki. Annem Madonna oldu diye... Peki annen... Anne bir tatlı bir şey yap, al kabala suyu. Anne bir etli bir dolma yap, al kabala suyu. Ben içim dışım su olur ya. Peki bir şey daha soralım. Televizyon yok, bir şey yok. Sarkozy'nin kendisi bebeği bile var yani, düşün bak. Babanın bebeğiyle oynuyorsun. Peki baba. Yani şimdi bir de Sarkozy'yi karıştırmadan şey yapalım. Anne... Tamam, babayı da ayrı tutuyorum şimdi. Tamam. Baba, Sarkozy mi Obama mı? Baban olacak. Öz babam mı olacak? Yok. evlatlık olacaksın. Mı? Evet, evlatlık vereceksin. Bir aile evlatlık verilecek olsan Obama'lara mı gitmek ister? Yani Barack ailesine mi üye olmak istersin? Sarkozy'lere. Bruni ailesine mi? Ben orada yani sığıntı gibi olacağım için herhalde Sarkozy'yi tercih ederdim. Yani şimdi düşünüyorum, iki tane kızı var Obama'nın. Hı hı. Oğlan diye eve gireceğim. Ama bana bakacak. Lan tipe bak diyecek yani. Bir bana bak. Ama ben yani beyazım, benim de imkanlarım bu kadar falan diye. O evde ezik dolaşmaktan şey yapıyorum yani. Gazete kağıdı üstünde yemek yemekten Beyaz Saray'da bence Sarkozy. Onlar yapılmaz ama yarın öbür gün işte babanla bir yere gittiğin zaman, bu da benim oğlan dediği zaman, bakalım falan amcaları. Hani böyle bir şey vardır sürekli... amcalara falan. Oğlan dayı. Gösterilir ya böyle, evet. Göster amcaları. Yani eminim işte Obama'nın ailesinde de siyahlar ağırlıktadır. Dede tarafından. Bu ne ya falan derler yani. Bu ne ya? Oğlum sen aç falanını da görsünler diye sevdi. Hem babamı utandırırım. Hem kendim ezik ezik şey yaparım. Ondan sonra da kız kardeşlerimin oyuncaklarıyla oynamak zorunda kalacağım. Ve daha da işin boyutu değişir. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ediyoruz Ege'cim. Gerçekten bizi bu konuda fevkalade aydınlattın. O zaman analar babalar, sizde nasıl yürek var diyerek burada nihayetlendiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Dünyayı taşıdınız. Her şeye başka bir boyuttan bakma şansı sundunuz bize. Umarız o baktığımız boyutlardan hiç ummadığımız ışıklar bulup daha aydınlık bir dünyada yaşama şansını buluruz. Günün geri kalanında. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.